بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درسي چهارم از كتاب فقه ميسر در كتاب صوم هستم كتاب صوم كتاب روزه واحكام روزه متعلق بروزه كي در باب دوم اول قسم اول گرفتم عذرهایی كي روزه خوردن رو جائز میکنه عذرهایی كي برای آدم جائز اگر این عذرها دیده شود روزه خوردن روش جایز هست. خب مثل بیماری، مثل مسافری، مثل حیض نفاس و همچنین مثل زنی که شیر دهنده هست به شرط که شیرتی چه ضرر کنه یا که مثلا فرزند و کودکشه یا اینکه حامله هم خیر حامله هم خیر یا چه ضرر کنه یا کودکشه یعنی جنین دیگه نمونه کنه. خب این بود مسئله و تفسیری که ذکر کرده. خب این هایی که روزه را میخورن مثل آدم کلان سال یا آدم بیمار اینها گفتیم فدیه میدیه. فدیه را شاید ذکر کردیم که آگاهی همین است که گفتیم جایز پیش در اول رمضان بوده. یکی قول بعض علما است این قول صحیح نیست. قول صحیح همین است که جایز نیست که پیش روزه را بود کردن فدیه شه بوده همشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین ماه اول رمضان در آمد آدم مسافر یا آدم بیماری که بیماریش ساز نمی شود این آدم روزه می خره و فدیه می ته. لیکن آیا جایز است 30 روزه را پیشکی بته؟ نه خیلی نمی شود. خیلی می شود. جایز است که هر روزه بته هر یه روز پی در پی یعنی مثلا همین روزه را مردم همین روز که یکم روز رمضان های بگهی مثلا می تونه بته یا 10 روز شه جمع کنه بتیا یعنی مثلا 10 روز میگذره روز یکم نمیت دیتا 10 روز میشوه 10م روز 10 نفر مثلا تعام میکنه سیر میکنه شکم شونه و همچنین یو کی مینست اول ماه رمضان 30 روز میگذره یعنی خلاصه همین کی فدیه دادن کی واجب میشوه وقتی که هم روز گذشت. چرا مثلا پیشکی قول راجح ده درست نیست زیرا کلی واجب شدگی نیست اخی حال ده گردش روزا واجب نیست که فدیه بده یا شاید مثلا 30 روز پیش میتا در یکم 30 روز یک یک بار میتا در این حال مثلا شاید در بین بمره 5 6 روز بگذره از رمضان وفات کنه به خاطر همین خلاصه همین که آدمی که فدیه میده مثل کلان سال یا آدمی که بیمار است و ساز نمیشه و امید ساز شوی نیست یا دا واجب است فدیه دادن فدیه را کی میتا بعد از واجب شدن یعنی مثلا بعد که رمضان بود کت میتونه کمش یک یک بار یا که 10 روز رمضان گذشت ی 10 روزه بوده با 20 روز گذشت با 10 روز دیگر بوده. خب اکنون مؤلف میگوید که المسئله الثانیه مفطرات الصائم چیزهایی که روزه روزدار را میشکنه مفطرات یعنی شکننده ها فاسدنده های روزه اگه چی چیزا روزه را فاسد میکنه اینا دونستان به حد مهمه. خب المسئله الثانیه مفطرات یا که مفطرات چه میگن مفطر یا که مفطرات عشی کننده ها روزها را فاسد کنندش. خوب و هی الاشیاء التي تفسد على الصائم صومه و تفطره. خوب چیزهایی که فاسد بکره برای روزدار روزش را و روزش را از بین میبره. بگد و یفطر الصائم و یفطر الصائم بفعل احد الامور التالیه اشکنه روزه روزدار به یکی از کارهایی که در آینده ذکر میشه چیزهایی که انجام داد همین چیزها را که انجام داد روزش میشکنه. شکننده های روزه کدام است؟ فاسد کنندش میگد الاول الاکل و شرب عمدن خوردن و دیدن قصدن. قصدن خورد اگرچه کم ترک هم که باشه قصدن نوشید اگرچه یک قرط آب هم که باشه قصدن یعنی به یادش بود فراموشن هیچ گپ نداره یکی قصدن خورد روزش باطل میشه. خب دلیلش چیست؟ قول تعالی و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. الله میگه و بخورید و بنوشید حتی اینکه آشکار شوه واضح شوه برای شما خیط الابیض من سفیدی روز از تاریکی شب یعنی تا صبح دمیدن ثم اتموا الصیام الی اللیل بعد از آن کامل کنی روزداری را تا شب. در تعریف روزه هم گرفتیم که خودداری کردن از خوردن و نوشیدن و همخوابگی و تمام شکننده های روزه تا که تا بگیرم. خب یکم همین خوردن نوشیدن روزه را طول میکنن اگر کم که باشه. خب وقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل أي غروب الشمس. آيات بيان كانت جائز نيست مباح نيست جائز نيست براي روزدار خوردن ونوشيدن بعد از صبح دميدن تا شبه يعني تا افتاو ششتنه تا بيگاي افتاو ششتنه تا شام جائز نيست خوردن ونوشيدن. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. أما كسي كي بيخورد يا بنوشد از روی فراموشی نمیش فراموش کرد این روزش صحیح هست ای بوکی داره برای خوردن و نوشیدن قصدن روزه بوده اما مبا فراموشن نه. میگه واجب علیه الامساک اذا تذکر او ذکر انه صائم. لیکن میگه واجبه که وقتی که به یاد آورد یا که به یاد آورده شد که روزه داره در این حالت واجبه که خودداری کنه دیگه نخره. خورده استبد باید ذکر روزه داره در جاش باید در دهن بودگیش توف کنه تمام شرط نیست که او را مثلا با پرته یعنی مثلا ای معدهش براوردن دیگه شرط نیست تو لیکن اون چیزی که در دهن شد دیگه جایز نیست که چی داخل کنه یعنی بخره. خب یکی از خب معلوم شد که کسی که روزه خورد خب روی فراموشی طعام خورد یا مثلا شراب خورد با که نداره روزش صحیح هست اگر شکمش سیرم کشوه اگر شکمش سیرم کشوه روزه را نمیشکنه. خوردن نوشیدن فراموشی روزه را نمیشکنه. دلیلش چیست؟ حدیث مهمه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله و سقاه. هر فراموش کرد در حالی که روزه داره پس خورد و نوشید یعنی فراموشان در روزه خورد یا نوشید پس روزه اش را کامل کنه زیرا که او را الله طعام داده است و آب داده است. معلوم شد این الله سبحانه وتعالی داده است دیگه روزش نمیشکنه. فراموشن یا آدم خورد شکمش سیر شد یا اینکه مثلا نوشید آب را تشنگی کرد هیچ گپ نداره این از الله سبحانه وتعالی داده است یعنی به تقدیر الهی است و با که نداره لیکن فهمید در جوش بس میشه نماز روزش قدرش هم کم نمیشه و این طعام و شراب است که الله براش داده. خب ای بود چی؟ ای مسئله مهم مسئله چی؟ خوردن و نوشیدن قصدن روزه نمیش کنه اما فراموش روزه رو نمیش کنه. خب لیکن آیا روزه شکست چند روز قضا میشه؟ حالا شاید دوباره قضا میآید یکی سراجی همینه که مختصر اینجا میگیم که کسی قصدن نوشید خود یک روز قضا میشه او مثلا دو ماه قضا اینوه او خاصی جماعه قال جمهور علما دمیه کسی قصدن خود روزش رسیده واجبه که بعد یک روز قضا بداره کفاره داره یعنی آزاد کردن برده یا 60 روز گرفتن یا 6 روز تا 60 طعام رو 60 مسکین رو طعام دادن این خیلی نیست او خاصی چه او خاصی جمع است که علما خب اکنون با چی روز میشکنن در معن هر چیزی که در معنای خوردن نوشیدن باشه خوردن نوشیدن یا معناش چی و یفسد الصوم بالسعوط و همچنین روزه فاسد بشه با سعوط یک سعوط چه میگن سعوط چه میگن هر دارویی که از بینی دخته میشه خب دارو از بینی یا دارو از دهان مهم هر چیزی که به معده را بره و دهان مثل دارو یا اینکه از بینی سعوط یا که سعوط دارو را میگن که از بینی ریخته میشه و بكل ما لقد اونجه میگه و بكل ما يصل الجوف و همچنین فاصله میشه روزه به هر آنچه که میرسد به شکم هر چیزی که به شکم میره ولو من غیر الفم انما هو في حكم الاكل والشرب كالابر المغذيه یا که مغذیه. خب همچنین میگه روزه رو میشکنه هر چیزی که به شکم بره از غیر دهن هم که باشه که در حکم خوردن نوشیدن است مثل اکال های غذا دهنده مثل کپل هایی که آدم قوت میده یا اوکال هایی که آدم قوت میده. خب اکنون بعد مسئله چیه؟ اکنون مسئله همین خوردن نوشیدن یا هر چیزی که در حکم خوردن نوشیدنه مثل مثلا کپل قوت میده کپل هایی که میمونن تحلیل باش میگن یا اینکه دارو اوکال یعنی اوکال ده اوکالی که بگیره برای قدر اوکال دخله اوکالی هست یا که مثلا کپل هم دخله مختصرش هم میگم میپرسیم او کالی هست کپل هست که قوت میته آدم یعنی غذا هست جایز نیست و روزش فاسد می شود به شک و شبهه. حکم گرفتن خیلی کل چیست؟ اگر ضرورت باشه جایز است و فقط این روزه قضا می داره. روزش می شکنه قضا می داره. این خیلی کپل گرفتن چی است؟ اگر رفت ضرورت باشه جایز است. ضرورت یعنی چی؟ مثلا هش رفتیست ده باید کپل بگیرم. تمام کپل می گیره برای قوت دادنش و به قوت می شود گفته قوت می گیره غذا هست همچون غذا لیکن روزش فاسد می شود یه روز قضا داره تمام. خب بهتر شمینه که اگر رفت ضرورت نباشه با بعد شام او کالهای غذا میداده گیره. اما اگر رفت او کال باشه ویتامین ای خیلی نیست قوت نمیتوه او کال هست انتیبیوتیک مداد حیوش میگن یا کپل هست تمی خیلی انتیبیوتیکه یعنی برای مثلا زید دیگام چیز یعنی قوت دهنده نیسته قوت نمیتوه دمه غذایی هم نیسته یعنی مثلا فقط چه زید دی مثلا انتیبیوتیک میگن. خوب امین اکنه در باب اوکال یا چی چند چی بده است دخه اوکال های هست آدم ها قوت میته مثل خورده نبخه دیگه قوت چی ده تمام روزش فسید میشه. کپل های هست قوت دهنده هست ایفا میشه لیکن اوکال های باشه یا کتیب فقط برای انتیبیوتیک مثلا برای یکم گریپ و اینوی گریف تیش گرم نداره لیکن با وجودی بهتر امینه که شب بگیره بعد شم. در دهن اگر رفت و استقیق چایدن هم توی حکمش نمینه روزه را فاسد بکنن. دارو دهن چی کندن چی او هم حکم امیره داره لیکن دندون کندن چی هیچ گم نداره بشه که احتیاط کنه که یکم چی دهن سن رو تمام دندون کندن هیچ گم نداره. خب در گوش چی کندن چی با راجح همینه که با که نداره در چشم چی راجح همینه که با که نداره که در چشم و گوش هیچ مثلا سراخی نیست با میره بره لیکن بینی چی چرا دا بینی میچکنه میبینه که به حق صرف و خود همین در داروهای دا بینی چکننده روزه را فاسد میکنه. خب یکم چیزهای روزه شکننده روزه خوردن نوشیدن قصدن یا اون چیزی که در حکم خوردن نوشیدن است از اوکالهای غذا دهنده یا هر چیزی که به شکم آدم میره به معده از داروها و از این وای. دیگه چیزی که روزه را فاسد میکنه الجماع و همخوابگی است. همخوابگی کردن به اتفاق روزه را فاسد میکنه. سهمان باشه چی یعنی خطا انده فراموش کرده باشه علی میگم بو که نداره اگر چی بعضی علی میگه فراموش کردن نیست علی که روی همینه که فراموشن اگر جماع القابگی کرد در حقیقت فراموش بشه روزش فاسد نمیشه. الجماع میگه یک طول صوم بالجماع باطل میشه روزه با هم خوابگی کردن. فمن جامع وهو صائم بطل صيامه هر کی هم خوابگی کنه با همسرش حالی که روزه دار باشه روزش باطل. اگر زینا باشه چی زینا باشه گناه بالای گناه است و علیه التوبه و الاستغفار. با همسری خود اگر خام خوابگی کرد در ماه روز رمضان روزش فاسد است و گناهگار است واجب است توبه کنه و استغفار ندامت کنه و قضاء اليوم الذي جمع فيه و واجب است که قضا بداره روزی را باقد یعنی یک روز قضا میداره و علیه مع القضاء کفاره. حکم سخت‌ترین این برای همومی که اگه زن شد در همسرش قطعی در روز رمضان با قضا داشتن یه روز با کفاره واجب است. کفاره چیه؟ قضا و کفاره برده چیه؟ قضا یعنی همون یه روز گرفتن. کفاره چی؟ و سه چیزه و هی عید رقبتین آزاد کردن برده غلامه. فإن لم یجد صیام شهرین متتابعین روزه داشت اگر نه یافت برده نباشه مثل زمان ما داشتن دو ماه پی در پی وإن لم يستطع أطعم 60 مسكين سكيمش رفت نتونست روزه گرفته شد روز ماهی پای در پای بعد 60 مسکین تعام میده انا می سه چیزی پای در پای کفاره میگن در شکننده های روزه تا همین هم خوابگی هم قضا داره هم کفاره. قضا یعنی چی؟ یعنی یه روز در روز قضا داشتن یعنی بعد 61 روز میشه بعد یک ای به همین ترتیبه یعنی مثلا اول واجبه اینه که ایدی می برده شود که کنیز می آوه یا نه. اگر کنیز نیافی مثل زمان ما نیسته یا که پول نداره کنیز آزاد کنه بعد ای بعد دو ماه پی در پی روزه می گیره. پی در پی یعنی چی؟ یعنی 60 روز و با یه روز دیگه پی در پی یعنی همین که اگر رفت و 45 روز یا 50 روز یا 55 روز گرفت و یه روز قصدن خورد روزش باطل می شود با ای سری نه با 60 روز می گیره. با یه بار دیگه تو قریب 59 روز گرفتی روز 60 قصدن خورد به یکم عذر شرعی در این حالت با ایثار میگرده پی در پی یعنی همین که باید هر روز بگیره مگر اینکه گام عذر باشه. عذر همین که مثلا یه روز کسل سختی بعد چی حالش بد چی بعد در حالت این روزه میخواد پگا با میگیره یک قصدن خورچی با وای با گب ای سر میگرده. حالا بعد 60 تا روزگیری نتونیش برای بیمار این وای بعد در حالت بعد 60 مسکین تعام میکنن 60 تره شکمشون سر میکنن. دلیلش چیست؟ دلیلش حدیثی صحیح هست بخاری مسلم روایت میکنه از ابی هریره رضی الله عنه از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت است که بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل حضرت أبو هريرة مجد هنگامي كما شتاكي بدهن در پشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يك مرد آمد گفت يا رسول الله هلكت گفت يا رسول الله اي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم گفت من هلاك شدم پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفت كي ما چي شد گفت را قال وقعت على امرأتي وانا صائم گفت هم سرقتي هم خوابگي كردم در حالي كه روزه دارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها بعد إيه حديث خوب أهميتك فيامبر صلى الله عليه وسلم إن مرد گفت كي أيو گفت برده ميتوني آزاد کرده گفت ني يعني سمك هم بغلم نميتونو برده خيردن چند دينار درهم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين گفت أيو ميتوني گفت دو ماه در پای روزه بگیری این مرد گفت ني گفت اصلا سبب شد كي هم خوابگی کرد يعني معلوم شد روزه گرفته نمیتونید از روش مثلا شاید شهوت زیاد داشتن یا این به هر حال بود همین مسئله در حد دیگه مگر که همین سبب همین روزه همین همخوابگی ما فهمون روزه بود آخه خاطر میگفت روزه هم گرفته نمیتونم گفت هل تجد اطعام 60 مسکینا آیا گفت میتونی که با آیا گفت میتونی که 60 مسکینا تعام بدی او ترتیب قدیده اول پرسش که برده میتونی آزاد کرده ولی جایز نیست که یک کسب دین روزه بگی و برده آزاد نکنی انا ترتیب قدی اول برده های بعد روزه گیری بعد تعام دادن 60 مسکینه اخیر آدم رلش میکنن جایز نیست ایره پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید آیا میتونی گفت 60 مسکینه تعام بدی گفت نه یعنی کم بغل نمیتونه فمکث النبی صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و ایستادیم انتظار شدیم یعنی مثلا فمکث یعنی ایستادن فبینما نحن علی ذلك اتی النبی صلی الله علیه و سلم عرق فيه تمر والعرق بكتب میگه ناگهان ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادگی بودیم که یک پیامبر صلی الله علیه و سلم عرق تقون امون زنبل میگن زنبل یعنی امو چیزی که دو طرفش آدم میقفه که دو تخته را و مثلا در درش بار میکنه زنبلش میگن در تاجیکی یعنی مهم که یک ظرف کلان در خرما آوردن خرما مدینه به حد خرما خوبه خوب یک گفت دیگه با که قمو یک زنبل یعنی همون چیزی که مهم چیزی در دروی پر میگه بفتیم زنبلش میگن در بسیار جو خب همون یک چیزی کلانه که پر از خورما بود آوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث آوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت این سائل گفت آدمی نو پرسید کجا دیگه گفت این مرد گفت من همین جایی گفت من پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که خود حد و تصدق بهی گفت این بگی گفت همین یک قبطه یا چند کیلو خورما را خیلی کلبسی بود مثلا یک قطعه زیاد گفت بگی گفت صدقه کن با مرچ گفت اعلا افقر من یا رسول الله او گفت از من ده گفت فقیرتر هست گفت یا رسول الله با این مرد گفت فوالله ما بین لابتیها یرید الحرتین اهل بیت افقر من اهل بیت بل یا رسول الله گفت والله گفت در بین دو کوهی گفت مدینه گفت یعنی مقصد در مدینه ما مدینه ده مدینه بس الله صدقه گفت یگان خانواده گفت از مد فقیرتر نیست این باز مرد خیلی فقیر بود در حقیقت خب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی فضحک النبی صلی الله علیه و سلم حتی بدت انیابه پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدن حتی دندانهای پیش کرسیش دندانهای انیاب دندانهای دندانی کلان را میگن که پیش دندان کرسیه دندانهای ایدو بر همون دندان خندیدن در حال این مرد بعد ثم قال اطعمه اهلك بعد از اون گفتنش خیره باشه فرق خونه جات همه خرم قصی بخره بعض علما میگن که به همه کفاره دیگه ساقط شد 60 مسکین گویا تمام داد بعض علما میاد نمیگن این میگه وقتی که خانواده همه دیگه کمبل بود میگه برام پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا خطه گفت خیز بخو بعد که پولدار شدی بعد که حال ساسید بعد که به قاله در حق اختلاف خب شاید با درباره چی بیاید درباره قضاوات قضا مثلا کفارت خیر داده میشود خب به هر حال یکی از چیزهایی که روزه را میشکست است همخوابگی با همسری حلال خود در روز رمضان از سحر تا چرا تا افتاو شتنه یعنی تا شامه کسی همخوابگی کرد خیلی حکم سخت داره واجب گناهگار شده است و قضا و کفاره داره. کفاره است انمی سه چیز به ترتیب: آزاد کردن برده غلام یعنی، یا 60 روزی پی در پی روزه داشتن، اگر رفت و نتونست بعدش چه بعد 60 مسکین. این به ترتیب ترتیب یعنی همین که این میشه ارلش کنه. دلیلش همین حدیث بخاری و مسلم. خب و فی مع جماع اکبر همچنین همخوابگی، یا که در معنای همخوابگی هست، انزال المنی اختیار، منی را نطفه براوردن، منی براوردن به اختیار خودت، این هم روزه نمیشکنه. فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه. أجرفتو ميگاد آدمي روزدار ببرارا در حال بود اختيار، يعني مختار اختيارا، تخوبش ني تخوبش چي گام نظر شي ميکنه روزاش خسيدن ميشه. خب به اختيار خودش خوب بر مني براور، با مثلا بوسيدن همسرش پسر بعد مچک مثلا بوسيد كي مش برآمد، او لمس يا قبيدن صوب صوب كرد قديزان مثلا قبيد اينو، او استمناء یا اینکه با دست خودش رو حرام کرد، یا غیر این معنی براورد قصدن، به این حالت روزش فاسد می شود. خب در این شک نیست، لان ذلك من الشهوه التي تعقد الصوم، زیرا این از شهواتی است که مخالف روزه است. روزه از شهوات خود را نگه داشتن، هم مثلا به دست خود را حلال کردن حرام کردن، یعنی روزه را فاسد می کند. بله، لیکن قد و علیه القضاء دون کفاره، منی برآورد و همخوابگی نکرد، میگه فقط قضا داره. قضا داره یعنی چی؟ اگر یک روز مثلا گناهکار میشه، مرتکب گناه کبیره میشه، روزش فاسد کرده است، لیکن فقط تا قضا داره. بعد رمضان همون روزی که منی برآورده بود، همون روزا واجب قضا داره. دون کفاره یعنی کفارت نیست، یعنی این کفاره تا قبل همخوابگی، آلت در آلت داخل کرد، یعنی همخوابگی کرد، بعد همین حکم سختی که گفتیم کفاره که آزاد کردنی برده، یا 60 روزه گرفتن، یا مثلا چی 60 روزه پی در پی، یا اینکه مثلا 60 مسکین رو تمام کنه. خب لیکن منی برآورد در غیر مثلا فرج، در این حالت چی است؟ در این حالت تا قضا داره. لان الكفاره لا تلزم الا بالجماع فقط لورود النص خاصا به، لیکن میگه لیک زیرا کفارات میگه تنها به جماع کردنه. کفارات چی است؟ کفارات همون سه که است، همون بازاد کردن برده، یا که پی در پی دو ماه روزه گرفتن، این نامش کفارت هست، یا 60 مسکین را تمام دادن. قضا یعنی مو یک روزه قضا داشتن. لورود نص، زیرا که نص پیامبر صلی الله علیه و سلم تا قدم باره چه؟ در باره همخوابگی است. اما میگه اما اذا نام صائم فاحتلم او انزل من رجل شهوات کمن به مرض فلا یقر صومه لانه لا اختیاره فی ذلك. اما کسی میگه خوب کنه در خود شیطان روش احتلام جد، یا اینکه منی برات به قهوت کسی که بیمار است و از بیماری مثلا، یا بلندی پرید منی برآمد، در این حالت نماز روزش باطل نمیشود، زیرا بی اختیار است. خب دیوم شکننده روزه این همخوابگی هست، یا منی برآمد استمناء. خب سهم چیز چی روزه را بشکنه؟ میگه التقیع عمدن، پرتفتن، قی کردن قصدن، تقیع پرتفتن بگن، یعنی آق کرده برآورد دای میده. خب تقیه چیست؟ و هو اخراج ما فی المعده من طعام او شراب عن طریق الفم عمدن. تقیه یعنی پرتفتن، یعنی بیرون کردن اون چیزی که در معده هست، جلودکه، از خوردگی، از طعام و شراب، از دهن براوردن قصدن، لیکن قصدن. اما اذا غلبه القیء و خرج منه بغیر اختیاری فلا يؤثر في صومه. اما اگر پرتفت میگه به اختیارش، مثلا ابو خرج شورید خپید که نپرتام، لیکن مجبور زوری کرد برآمد، پس روزش نمیگه تأثیر نداره، یعنی روزش نمیشه کنه. معلومه شد که پرتفتن اگر خود اختیار قطعی باشه، خود سبب جا باشه، دست دوست کفت که مثلا دلش شوری پرتفت، روزش فاسد میشه به اختیار خودش. اما گرفت دلش شوری مجبور شد پرتفت، در روزش نمیشه کنه. دلیل چیز حدیثی هست که من ذرع القیع فلیس علیه قضا و من استقاء عمدا فلیقت، که او را زور بیاره غلبه کنه پرتفتن، قی یعنی پرتفتن، پس میگه قضا نداره. اما کسی که خود را پرتافت کرد، سبب پرتافتن دلشوری شد و دست داخت پرتافت قصدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فلیقضی، یعنی پس قضا بداره. معلوم میشه پرتافتن روزه را میشکنه، قی کردن ترجیع یعنی پرتافتن. خوب روزه را میشکنه، بله، لیکن دو حالت داره. اگر قصدن باشه بر روزه میشکنه و واجب است که قضا بداره همین روزه. قصدن یعنی چی؟ یعنی مثلا خود دست داشت، خود سبب شده دست داشت، چلیک شد دختی مثلا شوریدو پرتفت. خب اما اگر افتو خود سبب نشید و خودش نپرتفت، لیکن خیلی دلش سخت شورید و قپید و نتانیست قپیده و پرتفت، خب پوری دهان باشه خاکم، مهم روزش نمیشکنه. در باره روزه پرتفتن نمینه، پرتفتن خواب پوری دهان باشه، خواب نصف دهان، مهم که خواب کم باشه، خواب بسیار کمی بدنی بود، مثلا همه یک قصده و خلاصه پرتفتن شکننده روزه هست، به شرطی که قصدن باشه. اما اگر افتو غلبه کرد و نتونست قضیه، در حالات روزه نمیشه. سیم چیز شکننده روزه پرتفتنه. برونجی الحجامه، حجامه کردن. دهی خیلی در اخر اختلاف بسیاره، یکی مؤلف همین از ذکر داد. حجامه چیز و هی اخراج دم من الجلد دون العروق، بیرون کردن خون است از پوست نه از رگها. ای پوست مثلا ای خوب پوست خون شمی بروره. فمن احتجم الصائم فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه، بقول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. هر کی حجامه کنه، یعنی هر وقتی کی حجامه کنه روزه دار، پس روزش فاسد میشوه. زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه افطر الحاجم والمحجوم، یعنی روزه حجامه کننده و حجامه کرده شده شکست. خوب و کذا یفسد صوم الحاجم ایضا، همچنین روزه حجامه کننده هم میشکنه، هر هم روز هم حجامه کننده و هم حجامه دهنده. اما اذا حجم بآلات منفصله ولم يحتج الى مص الدم فانه والله اعلم لا يفطر لا يفطر ايضا. اما میگه وقتی حجامه کنه، میگه با آلات های جداگانه، مثل زمان خون پلاس مثلا که گو طریقی که دهن استفاده نمیبره، احتیاج به مکیدن دم نباشه، زمان پیش ده مثلا با آلات های بود که با پوف میکرد، یا اینکه با میکشید طرف خودش خون میومد. حجامه زمان قدیم دیگه خیلی بود، دقدر روزش روز حجامه کننده هم در دهنش خون میومد، این وای برای قرار بر صلی الله علیه وسلم گفتن روزش میشکن. اما میگه در این زمانی که ممکن که آلات ها مختلف است، یعنی مثلا اصلا دهنش قد سفر نمی برم برای طاقت مثلا خون میگیره، در این حالت میگه والله اعلم میگه روزش نمیشکنه. خب اکنون مسئله چی است؟ اکنون اول درباره مسئله حجامه کردن اختلاف است. جمهور علما میگن که حجامه کردن در ماه رمضان و رمضان مکروه است، کی روزه را نمیشکنه. اما بعضی حنبلی ها و علما ابنی بود، بعضی از محققا میگه روزه میشکنه و بعضی محققای دیگه میگه روزه نمیشکنه. به خاطر همین راجح همین است، اکنون چیزی که معلم کرده میگه روزه را میشکنه، والله اعلم راجح همین روزه را نمیشکنه. حدیثی که افطر روزه حجامه کننده و حجامه کرده شده را شکستگی، این حدیث منسوخه، به حدیثی که حضرت امام بخاری روایت میکنه از ابن عباس که پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامه کردن در حالی که روزه دار بودن. هر حال در این باره حجامه قول بسیاره، بعضی علما میگن میشکنه، بعضی میگن نمیشکنه. خب حجامه کننده چی؟ حجامه کننده بعضی علما میگن روزش میشکنه، خاصتا زمان پیش ده مثلا بعد دهانش که دم خون میکشید برای اونقدر و شاخی گو اینوای آیا طرفش میکشید و بعد دیگه خون میبرومد، گوه میشید که در حلقش میرفت خون، به خاطر همون در اون زمان میشکست. اما در زمان ما میگن نمیشکنن. خب به هر حال در باره حجامه اختلاف است، مذهب حنبلی ها و قالی بعضی محرکا هم اینه که روزه میشکنن، روزش میشکنن، هم حجامه کننده را هم حجامه کرده شده را، هم حجامه گیر استا را هم روزش میشکنن و کسی که حجامه کرده استا را برای چی میشکسته؟ معلوم شد که برای که خون در دهنش میره زمان پیشتر. حجامه کرده شده برای چی میشکنن؟ برای دیگه بیقوات بشه. خب لیکن اختلاف از درک دهی برن. وفي معنى الحجامه اخراج الدم بالفصد واخراج من اجل التبرع به، فهم چه میگم معنای حجامه ده است؟ بیرون کردن خون با فصد. این فصد یعنی نوع چی است؟ خون بروریه، لیکن ای با پاره کردن رگ میشوه، اینا بعضی میکنن، خیلی فایده داره ولی که خطرناک است. خب فصد نامگان ده چه ده؟ یکی حجامه میگن یکی فصد. فصد این بیرون کردن خون با بریدن رگ فهمیده، مثلا رگ ادموی مثلا متخصص رگ پورا مثلا بعضی رگ چورا همون یک مثلا جای در کاره همون رگ میبره کم به خود را با میچخش میسته، این به حد فایده ها داره و فقط ایچی هست احتیاج به چیز داره. یعنی خلاصه کلام اگر افت خون ای پوست ببروری ایره نومش هجومه های خون، اگر افت از رگ برآورده شد ایره نومش چی میگن؟ فستش میگن. هر دش در حقیقت فایده های خیلی بسیار داره، علامه ابن القیم در کتاب طب نبوی ذکر کرده است. خب این هم روزه را میشکنه، ولی ای رگ خونبر گرفتن ده. و همچنین میگه خونبر آوردن به خاطر تبرع خو خود میتی که آدمه امی هم روزه را میشکنه میگه این هم روزه را میشکنه خب معلومه شده خون سه قسم به حجامه کردن به فصد یعنی رگ بریده خون رو وردن یعنی که مثلا خون دادن میره رنگ فصد اگه که خون دادن ده خون میتی کسی که مثلا آدم خونش کمه روزه ما روز رمضان در جایز خون بتی نه جایز نیست خب اما میگه خروج دم بل جرحی اما میگه بروشدن خون با یرشیدن یکو چه برید او قلع درسی یا اینکه دندان کندن او رعافی فلا یدور یا اینکه از بینی خون آمد میگه این سه چیز روزه را نمیشکنه زیرا نه حجامه هست و نه در معنی حجامه خون برآمد ای دست برید کرچه برید لیزه برید خون برآمد یا اینکه دندان کند خون برآمد یا اینکه بینیش خون آمد روزه را نمیشکنه سه خونی که روزه را میشکنه یکی حجامه هست یکی خون سپاری خون دادن یکی مثلا خون رو از رگ رو فصل شدن خون رو از رگ برآوردن خب پنجم چیزی که روزه را میشکنه خروج دم الحیض و نفاس حیض خونی که از دم نفاس و خونی حیض نفاس هم روزه را میشکنه ولقد فمت رأت امرأة دم الحيض او النفاس افطر هر وقتی که زن خونی حیض نفاس دید روزش میشکنه اگر چی با شما کم تر کم داده باشه این روز پاسید میشه واجب علیه قضا واجب است قضا بداره یعنی تو بگیر روزه داشت که پیش شام نیم ساعت پیش خون اومد خونی حیض یا نفاس تولد کرد روزش جوش نمیشکنه قول صلی الله علیه وسلم فی المرأة لیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم یعنی خونی حیض نفاس هم شکننده روزه هست زیرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آیا زن وقتی حیض شوه روزه نمیگیره نماز نمیخونه معلوم میشه که نه روزه میگیره نه نماز ششم چیزی که روزه شکننده است نیت الفطری نیت خوردن ای مسجد اومد بعد اصل گفت روزه ما میخوام اومد که خونش است هیچ چیز نیافت روزه شکست بله بنابراین میگه فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم بطل صومه والا من نوى المفطر خب هر کی نیت کنه خوردن روزه را پیش از وقتی و روزه شکایی در حالی که روزه دار است روزش باطل می شود چرا اگر چی بگد یگان چی هم نخورده باشد اگر چی یگان چی از شکننده نخورده باشد روزش می شکند چرا لان نیت احد رکن الصيام زیرا نیت کردن یک از دو رکن روزه بود روزه دو رکن داره یکی نیت کردن و یکی خودداری کردن از خوردنی ها فاذا نقضها قاصدا الفطره ومتعمدا عليه انتقض صيامه وقتی که شکست روزش که نیت خوردن کرد اگر چی نیافت قصدن ده حالا روزش میشکنه یعنی باید از سحری تو بیره نیت خورده نکنه اما اگر گفت میخرم گفت تو یکی نیفت چیزی بخره روزش قصدن یعنی ده یعنی مثلا نیت کرد عزم کرد که من میخرم گفت نیفت یکون چی بخره یا نخورد روزش شکسته گه چرا؟ زیرا که نیت در این حالت باطل شده آخران شکننده روزه این ردت هست قال عیاد بالله مرتد شده کس مسلمان بود و در ماه رمضان بگهی کافر شد بعد عصر و عیاد بالله از دین برآمد روزش هم باطل میشه و لمنافات یا للعباده زیر مدت شدن مخالف عبادت های باید برای روزه مسلمان بودن شد لقول تعالی لئن اشرکت لاحبطن عملک اگر شریک بیاری همراه الله شریک بیاری عملهایت باطل میشه و یک از این عملها همه عملها باطل میشه چیزایی تنها روزه والعیاذ بالله خوب اکنون روز شکننده های روزه چند تا از هفته شکننده های روزه خوردن و نوشیدن هفته صحبه هم ندارم اگر چی سیب کنه بله اگر چی سیب خوب پس دیگر چی دماع یعنی هم خوب همچنین داخل کردن چیزی در معده دورو او چیزی باشه روشه از طرفی داخل کردن خوب معده باشه خواه اگر جای دیگر مهم که در معده طرف شکم داخل شد و همچنین اوکال ها هم همی خیل کپیل هم همی خیل به شرطی که غذا باشه برای غذا و قوت دهنده هم خوابگی و یا اینکه منی براوردن عباده است این هم روزه را میشکنه اما در خواب دید اگر روزش نمیشکنه شیطان فریب میشکنه یعنی در خواب مثلا منی براورد این وای و همچنین پرتافتن هم روزه را میشکنه قصدنش لیکن اگر تو به اختیارش براومد به اختیار پرتافت ترجیح کرد روزش نمیشکنه حجامه کردن هم روزه میشکنه خون شویدن هم روزه را میشکنه خون حیض نفاس هم براومد روزه میشکنه اگر چی اکثری وقت هم روزه داشته باشه در آخر وقت هم که باید روزه میشکنه و ششم این قصد کردن خوردن قصد کرد که روزه ما میشکنم و اگر چی نخوردم روزش میشکنم و هفتم مرتد شدن است والعیاذ بالله از دین که برآمد روزش باطل میشود این بود خب اکنون میسواک استفاده بردن چی ای بوکه نداره ولی شاید بیا باز میسواک هیچ گام نداره استفاده بردن. خب با چی روزه را میشکنه؟ همین چیزهایی هست که روزه آدم میشکنه، یعنی چیزها روزه را میشکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.